running on regret. You can try, oh, it don't mean that you can't free yourself again. I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby, no, you don't wanna miss it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. There's nothing but cool water down there to catch you. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. I lost that love before. Got mad and closed the door. But you said, child, just once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. The other were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control, you touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you I wanna thank you, girl. De nieuwste single van Chef's Special hoorde je hier in de late avond met Try Again. En Blood, Sweat and Tears, je hoort ze nog met You Made Me So Very Happy. Een prachtige antieke uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Han van der Horst, het is tijd voor zijn column, gaat niet uit zijn bol van de verkiezingsstrijd. Vroeger was er veel meer betrokkenheid, zegt hij, met al die affiches op de ramen. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De verkiezingen, lieve mensen, daar is vergeleken met vroeger niks meer aan. Je moet je televisie ervoor aanzetten en dan gaat het over wie mee mag doen aan het grote debat en wie niet. Wie op de derde plaats staat en wie op de vierde, waar Wilders zal verschijnen en welke toestand die zal mijden, welke partijen hun plannen laten doorrekenen door het Centraal Planbureau en welke niet. Wat daar dan uitkomt en of dat enige betekenis heeft. De ene partij presenteert zijn plan op een A4'tje. De andere brengt een boekwerk uit van 200 pagina's. Het is saai, het is vermoeiend, het gaat nergens over. Het brengt je geen steek verder als je, zoals zeker de helft van uw lieve luisteraars, nog steeds niet goed weet op wie u over 3 weken gaat stemmen. Iedereen die wat ouder is weet, vroeger ging dat anders. Dan bepaalden de verkiezingen het hele straatbeeld. De verschillende partijen lieten op grote schaal raambiljetten drukken en die moesten de aanhangers dan opplakken. Zeker in de tijd van de verzuiling was dat makkelijk te organiseren. De mensen gingen nog massaal naar de kerk en daar stonden dan de leden van de partij die zich met die kerk verwant voelden klaar met de plakkaten. Je kon ze moeilijk weigeren als ware gelovigen. De socialisten kregen in die dagen altijd de hulp van het NVV met zijn 100.000 leden en de VARA. De communisten vormden een kleine maar strak georganiseerde secte. Die konden als het moest met weinig mensen heel veel propagandamateriaal wegzetten, want je kreeg ook een heleboel kranten en folders in de bus vol verkiezingspropaganda. De PvdA heeft eens in alle Nederlandse bussen een visitekaartje van Drees laten stoppen met op de achterkant de oproep om toch vooral bewust je stem uit te brengen, verder niks. Die visitekaartjes kwamen niet met de post, ze werden rondgebracht door vrijwilligers. Allemaal, van de eerste tot de laatste, miljoenen. Toen ik kind was, kreeg onze straat tijdens de weken voor de verkiezingen een kleurrijk aanzien. Tegenover ons huis had de familie Schellings een enorme affiche voor het raam geplakt met een 2 erop. Dat was lijst 2, PvdA, Wederis. Wij waren katholiek. Dus eigenlijk had er op ons raam iets moeten hangen van lijst 1 KVP Romme. Maar om de een of andere reden had mijn vader die nooit gekregen. Ik vond het jammer dat wij niet zo'n papier hadden ophangen. En ik was dan ook blij dat er ineens zoiets moois bezorgd werd. En wel op een moment dat ik alleen thuis was. Er stond een gigantische zwarte 7 op. Ik raapte deze schat op van de deurmat en plakte die met lik midden op het raam, zodat de 7 heel goed zichtbaar was. Oudere luisteraars weten waar dat allemaal voor staat. CPN, lijst 7, Paul de Groot. De Communistische Partij van Nederland. Ik herinner me nu, 60 jaar na dato, de consternatie nog precies van mijn ouders toen zij dat papier zagen hangen. Het was 1956, midden in de Koude Oorlog. De Russen en de communisten waren de grote vijanden. Ik had onze hele brave familie die zondags ter kerke ging, te schande gemaakt. En dat terwijl mijn oma nog had gezegd toen ik mijn pap niet op wilde eten. Je moest je schamen, wees dankbaar, anders ga je naar Hongarije. Daar moeten de kinderen met handgranaten gooien. Ja, het was leuker. 60 jaar geleden was veel meer betrokkenheid. En al zeiden de mensen ook toen al dat politici zakkenvullers waren en dat ze er alleen maar zaten voor eigen eer en glorie, toch waren ze lang niet zo cynisch en wantrouwend als tegenwoordig. Neem dat maar van me aan. Dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit, tu verras, tu te reconnaîtras à chaque instant, dans chaque joie, dans chaque Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Playing for you. said goodbye. And now we lead our separate lives. But where am I? Where can I go? Van Roxy Music hier in de late avond. Oh yeah. On the radio. Anne-Marie David ervoor met Tutte Reconnaitra. Zij deed mee aan het Eurovisie Songfestival. 100 jaar geleden lijkt het wel. Maar het was in 1973. Dus zo lang geleden ook weer niet. Maar wel een lekker ouderwets songfestival. En je hoort het hier dus in de late avond. Natuurlijk. Rauw, atmosferisch en toch catchy. Dat is hoe je Golden Caves kunt beschrijven. Met hun Pink Floyd-achtige melodieën neemt deze vijfkoppige band je mee op een gewaagde en emotionele reis. In 2014 wonnen ze de tweede prijs bij de Sena Grote Prijs van Rotterdam. Ze gaan zo meteen twee nummers voor ons spelen. Ze hebben een nieuw album. Dat is de reden waarom ze hier in de studio zijn. Hun nieuwe album heet Collision. Onze verslaggever Jeroen Vergent praat met deze schitterende band. Ja, weer live muziek bij de late avond. Eerder hadden we natuurlijk de 3J's. Nou, nu echt heel andere muziek. De Golden Caves. En ik zit hier en we gaan eens naar jullie namen vragen allereerst. Jij bent Erik. Ik ben Erik, ik ben de drummer van Golden Caves. De drummer. Ik ben Elise, ik ben de toetsenist en zing backing vocals. Okay. Ik ben Romy en ik ben de liedzangeres van Golden Caves. Okay. Hallo, ik ben Alex, ik ben de gitarist en ik doe ook backing vocals bij Golden Caves. Yes. Nou, er komt een cd aan. Dat is ook wel de aanleiding om te praten. Maar ik ga natuurlijk gewoon doorvragen. Ja, er komt een cd aan. Die wordt 24 maart gelanceerd. Dus er komt, is natuurlijk een single uit. Maar eerst ga ik vertellen dat jullie al een aardige staat van dienst hebben. Bring Me To The Water was een nominatie van de Rotterdam Music Awards. Gewonnen. 2014 al de Sena Grote Prijs voor Rotterdam. Tweede plaats. Kortom, er is al heel wat gebeurd. Jullie komen van de Rock Academy. En dat is van Codarts. Wie wil daar iets over vertellen? Jullie komen er allemaal vandaan. Ja. Daar leer je dus gewoon eigenlijk dit soort dingen, of niet? Nou, ons genre is niet heel gebruikelijk, denk ik, op het conservatorium. Ja. Maar wat je leert natuurlijk op het conservatorium is de muzikale achtergrond en de muzikale kennis om je instrument zo goed mogelijk te gebruiken. Dus voor een drummer, die krijgt natuurlijk heel veel drumtechnische dingen. Ja, lessen. Hetzelfde geldt voor de toetsenist. En ik heb hoofdvak zang dan gestudeerd. Dus dat is echt gefocust op zang. En niet per se het creatieve proces. Ik denk dat je het conservatorium heel erg kan zien als een soort spiegel die voor je wordt gehouden. Wie ben jij? Wij geven jou tools om te kunnen doen wat jij wilt doen. Ik denk dat dat eigenlijk is wat het conservatorium doet. Een basis leggen eigenlijk, hè, denk ik dan. Ja. Er staat trouwens heel wat op internet, op YouTube. Filmpjes, de muziek is dus te horen. En mooie beelden erbij gemaakt, dus een vak apart. Vraag ik aan jou. Ja, waar komt de belangstelling voor de muziek vandaan? Was dat heel vroeger al of is dat pas begonnen op dat Codarts op school? Nee, absoluut niet. Dat, echt van kleins af aan ja, dan spreek ik voor mezelf. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar echt, mijn vader draaide echt allemaal jaren 60 muziek. En ook veel symfonische muziek, zoals Kayak, Pink Floyd, de Beach Boys, Beatles, Cream, noem het maar op. En daar is de enthousiasme ontstaan voor muziek. En denk je dan, ik ga naar de Rock Academy en ik wil bekend worden? Ik kan me voorstellen dat je denkt van, oh ja, dat wil ik ook wel. Kayak, ik wil net zo bekend worden als Kayak, maar daar gaat het waarschijnlijk niet om. Nee, absoluut niet. Nee, nou, het is zo grappig je het zeggen, want ik heb een boekhouddiploma gehaald. En ik heb drie jaar op kantoor gezeten. En ik dacht van, nou, dit is het gewoon niet. De muziek was toch, die drang om muziek te maken was toch te sterk. Nee, absoluut niet om voor de roem of voor het geld. Ik zie mezelf niets anders doen dan muziek maken. En dat is, nou, denk ik, echt het enige waar ik goed in ben, voor mijn gevoel. Dus het is meer een soort creatieve uiting dan dat ik er succes voor mee bereiken. Nou ja, creatieve uiting, gevoel, hè? Ik kan me zo voorstellen, dan ga ik naar jou. Waar komt nou de inspiratie van een song vandaan, om maar eens wat te doen? Wie kan er wat over zeggen? Ja, we schrijven sowieso met z'n vijf, hè? Samen in de repetitieruimte. De oorsprong komt altijd van of van Romy of van Alex. Die hebben vaak thuis, zeg maar, dat ze een riff schrijven of akkoorden componeren. Of Romy ook vaak een zanglijn heeft die in haar hoofd zit. En dan een soort van preproducties gaan ze al vaak maken of een beetje ideeën opnemen. En dan komen ze naar de repetitie en in de repetitie met z'n vijven nemen we dan gewoon die idee onder de loep. En dan gaan we echt gezamenlijk iets schrijven. Tot in de kleinste details, tot iedereen zeg maar super blij is ook. Dus dat is ook vaak een heel lang procedure. Voor de aanstaande album hebben we echt een half jaar lang geschreven, intensief. Met z'n vijven proberen we dus iets heel unieks, zeg maar, te creëren. Ja, ik wou zeggen, dan ligt er iets heel persoonlijks. Al die nummers zijn waarschijnlijk gewoon persoonlijke emoties. Als wij spelen, dan krijg ik gewoon een bepaald gevoel, vaak. Ja, de boodschap van de tekst is een beetje mijn pakje aan. Ja. En dan ga ik er overheen zingen. En dan komen er een aantal kernwoorden uit waaruit de tekst ontstaat. En ook de boodschap van de song. En het is een beetje een wisselwerking tussen het gevoel wat de muziek geeft en het gevoel wat de tekst geeft. En dat steeds dichter bij elkaar laten brengen tot een song. Het zijn Alex's vingers die zijn gevoel uiten op de gitaar. Dus je krijgt sowieso alle persoonlijke stukjes van iedereen in de muziek. Dat is eigenlijk wat we doen. Ja. Nou, ik zie een keyboard, ik zie een piano. We gaan naar het eerste nummer toe. Ik ben heel benieuwd. Wat is het eerste nummer wat jullie gaan spelen voor de late avond voor het publiek? Het nummer wat wij gaan doen is Keep Running. Het is de single van onze nieuwe plaat Collision. I am so done, I'm excusing me. I felt so strong till you surrounded me like a wolf. I can't close my eyes. A thousand streams won't reach the end, but I'm with you. So tell me if hell is underneath my feet, where are we now? Thank you. Ja, Erik, Elisa, Romy, Alex. Nou, fantastisch. Keep Running van de Golden Gaves. Een Rotterdamse band uit deze regio dus. Op de late avond hier live. Nou, ja, er zijn veel bands in Rotterdam. Wat maakt jullie dan anders? Ja, goede vraag. Ja. Jeetje. Ja, ik denk wat ons uniek maakt is dat we allemaal een andere muzikale achtergrond hebben. Het komt samen in die progressieve rock die we maken. Ja, eigenlijk is het een mengelmoes van alles. Dus het is heel poppy, het is rock, het heeft rare maatsoorten, maar het is ook alweer te volgen. Bij progressieve muziek heb je meestal dat de liedjes heel erg lang zijn van structuur. Mm-hmm. En bij ons is het wel gemiddeld rond 5 minuten. Dat is niet bewust, maar dat loopt gewoon zo. Dus het zijn hele compacte liedjes. Ja, met wel een knipoog naar de progressieve rock scene, zeg maar. Ja. Je hoeft geen eindeloze gitaarsolo's of toetsensolo's van ons te verwachten. Het draait om de muziek, om het liedje, zeg maar. En dat staat echt centraal. Ja, als je kijkt naar alles wat er natuurlijk op een moment in de wereld is. De ene gaat op vakantie, ligt het op het strand mooi bruin te worden. En aan de andere kant van de wereld is er weer een verschrikkelijke aanslag. En die tegenstrijdigheid maakt ook waaruit de inspiratie voor dit album, waar dat uit is gekomen. We hebben gewoon allemaal ons gerealiseerd van oké, hoe houden we ons staande in dit? En wat is waar en wat is niet waar? En wie ben ik in dit geheel? Wat is mijn rol hier? Dat is waar dit album over gaat. Ja, en dan is een album een optelsom, hè, eigenlijk. En dat is dan de muziek, maar er zijn ook hele mooie videoclips. Eigenlijk al heel lang, als ik zo op YouTube terugkijk, dan zie ik hele mooie plaatjes, foto's en graphics. En dat doe jij. Ja, klopt, dat doe ik. Toen we, om weer terug te komen op het conservatorium, afstudeerden, deden we allemaal eindexamen. En we hadden allemaal zo'n visie van, nou ja, we willen wel visuals erbij hebben, zeg maar. En natuurlijk, als je dat van iemand laat maken, dat kost heel veel geld. Dus ik dacht, nou, ik ga het lekker zelf proberen. En daar heb ik inderdaad voor iedereen van de bandleden, zeg maar, visuals geprogrammeerd voor zijn eigen show. En ik vond het best wel leuk. En toen hadden we net Bring Me to the Water ook opgenomen. En we dachten dus, ja, we gaan het releasen en willen we wel een videoclip daarbij hebben. Dus ik dacht, nou, ik ga in samenwerking met een vriendin van ons, Frederike, die dat heeft gestudeerd en zo. En toen gingen we naar het Willem de Koning Academie. Allemaal. Om daar, zeg maar, professionele screenshots kunnen, green screen green shots, screenshots, ja, te kunnen maken, zeg maar. Chroma key. Ja, precies. En we hebben toen, zeg maar, de bandleden, zeg maar, gefilmd tijdens playback van de nummer en alles in elkaar gezet. En het is inderdaad een spacey clip geworden. Het ziet er heel fantastisch uit. Ja. Het ziet er heel fantastisch uit. Het ziet er echt heel volwassen, professioneel uit. Ja, thanks. En dat was zomaar heel veel proberen, zeg maar ook. Hè? Het is net als met het schrijven of muziek doen, vooral. Ik heb nog één heel belangrijke vraag voor jullie allemaal. En dat is, zouden jullie een maand lang zonder muziek kunnen? Zo, nee. Nee, voor mij geen optie. Mijn enige manier waarop ik af en toe mijn eigen gevoel begrijp is door muziek aan te zetten wat daarmee connect. En dan snap ik zelf weer, oh ja, hier ben ik. Oh ja, dit is wat er gaat. Ja, absoluut. Ik kan niet zonder. Als ik mensen spreek die geen muziek luisteren, dan kan ik al geen gesprek mee voeren. Ja, ik kan ook echt niet zonder. Ik heb ook, als zodra ik wakker word, zet ik muziek aan. Ik ga slapen met muziek. Ik maak de hele dag muziek. Ik zou het niet kunnen. Nee. Ja, vooral dat fysiek bezig zijn voor mij als drummer natuurlijk geeft mij heel veel rust in het dagelijkse leven. Dus dat is wel een must. Absoluut. Ja, we hopen jullie allemaal te zien. 24 maart in de Kroephoekfabriek. De kaartjes zijn maar €5. Dus je bent een spreekwoordelijke dief van je eigen portemonnee als je niet komt kijken. Dus we hopen jullie daar allemaal te zien. Okay. Dankjewel. Ik ga jullie veel succes wensen, maar volgens mij is het niet eens nodig. Jullie doen het gewoon. En hartstikke bedankt. Wat wordt het tweede nummer? Ja, wat we nu gaan laten horen is een akoestische versie van het nummer Mother van onze album Collision. Yeah. Okay. Yeah. The Golden Caves. Op 24 maart dus de presentatie van hun nieuwe cd Collision. In de Kroephoekfabriek in Vlaardingen om 10:00 s'avonds. En daarna trekken ze door het hele land. Wil je meer informatie over hun optredens? Ga dan naar hun site. Goldencaves.com. Goldencaves.com. In heel Zuid-Holland. De late avond met Alfred Blokhuizen. Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew wise, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't don't you ever ask them why? If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. And know they love you. Hij was misschien net 18 jaar, breed in de schouders, goudblond haar en bruine ogen. Wij waren buiten, het was warm, hij streelde zacht mijn bovenarm, leek onvertogen. Ik was nerveus, schikte mijn haar en verfde toen mijn wimpers maar. Ik was verlegen. Sloeg door mijn bloed, hij lachte wat en zei, wat goed, jij valt niet tegen. Hij was misschien net 18 jaar, maar dat was nauwelijks een bezwaar van mij te winnen. Geen zoete woordjes, liefste mijn, hij was hardhandig, deed me pijn bij het beminnen. De stroom van lust heeft me hartstochtelijk gekust, zonder veel woorden. En op het zacht en geurend mos maakte hij al mijn zinnen los. En ik ontspoorde. Hij was misschien net 18 jaar, mijn grootste minnaar, mijn barbaar, mijn heer, mijn ridder. Hij zei alleen, het was niet slecht, het klonk brutaal, maar heel oprecht, van een aanbidder. Hij heeft zich aangekleed en ging, en liet mij de herinnering aan wat we deden. Ik liet hem gaan, ik wou het niet, maar ach waarom, we stonden kiet. Tevreden. Ik nam een spiegel, deed mijn haar, keek naar mezelf, het was liefde, maar hij was pas 18. Op dat moment begreep ik pas dat ik al 2 keer 18 was. Een ondeugend lied, dat kun je wel zeggen van Conny van der Bos. Hij was pas 18. En Crosby, Stills, Nash & Young voor met Teach Your Children. Het is voorbij deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van deze show om 11 uur. Weer met hele lekkere muziek en met belangwekkende onderwerpen. Waar je ons kunt beluisteren vind je op onze website www.delateavond.nl www.delateavond.nl. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten, prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je vanzelfsprekend een hele goede wacht. Tot besluit een prachtige van Vaya Con Dios uit Vlaanderen. Je hoort hier Heading for a Fall. Tot morgen. Into the room, but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. There's that look in his eye that makes me feel the cold. Ooh. when I try to find out about what's troubling his mind. He turns away and sighs and says, give me some time. Maybe things would get better. And he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's haunting.